جو انہوں نے کی تھی وہ نصیحتیں بیان ہوئی تھی. اور ہر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسی طریقے سے نصیحتیں کیا کریں. تو اللہ جل مجد الکریم آج کے اس مبارک آیات میں انسان پر اپنی مہربانیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان مہربانیوں کے بدلے شکر کا حکم ادا فرما رہا ہے. الم ترو کیا تم نے نہ دیکھا, ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے. آسمانوں زمین میں جو کچھ اللہ جل مجد الکریم نے پیدا فرمایا ہے اس لیے انسان کے لیے, اور اس کو کان پر لگا دیا اور سخر کر دیا انسان کے لیے. انسان اپنے آپ کو دیکھے اور یہ اتنی بڑی رب کی جو مخلوق ہے اس کو دیکھے, کہاں ہاتھی, کہاں شیر, کہاں اونٹ, کتنی بڑی مخلوق اور زیادہ مخلوق, لیکن انسان کے تابع فرمان کر دی گئی. ہر چیز انسان سے ڈر رہی ہے, ہر چیز انسان کی غلامی کر رہی ہے. چاہیے یہ کہ جس اللہ جل مجد الکریم نے ہر چیز کو ہماری غلامی پر لگا دیا, ہم اس رب کی غلامی میں لگ جائیں. جس اللہ جل مجد الکریم نے اتنی بڑی چیزوں کو ہمارا تابع فرمان بنا دیا, ہم اللہ جل مجد الکریم کے تابع فرمان بن جائیں, ہم اس کے احکامات پر عمل کریں جیسے یہ چیزیں ہمارے احکامات پر عمل کر رہی ہیں. اس لیے تمہارا دیکھو وہ کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کو تمہارے تابع فرمان کر دیا, مسخر کر دیا آسمانوں میں چاند اور سورج, تاروں کے جن سے تم نفع اٹھاتے, اور زمینوں میں دریا, نہریں, کانے, پہاڑ, درخت, کھائی چھپائے وغیرہ جن سے تم فائدے حاصل کرتے ہو. یہ ہر چیز تمہارے لیے ہی تو پیدا کی گئی ہے اے انسان. انسان کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا گیا, لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. ہر چیز کو رب نے انسان کا مسخر بنا دیا اور ہمیں حکم دیا انسان کو کہ تم میرے تابع فرمان بن جاؤ. دیکھو ساری چیزیں تم اشارہ کرتے ہو, تمہارے اشاروں پہ ناچ رہی ہیں. اتنے خون خار درندے ہیں انسان کے اشاروں پر چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو انسان جس طرح پانی کے بلبلے جینے بھی نہیں ہے, اگر آدمی دیکھے تو اب اس انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے رب جل مجد الکریم کے سامنے چھپ جائے اور فرمایا اتمزا علیکم نعمہ ظاہرا تم و باطنا, اور لوگوں تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر دیں. اب ظاہری نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں, پھر باطنی نعمتیں جو نظر نہیں آتی. ظاہری نعمتوں سے یا تو درستی آغا اور ہمارے خمسہ ظاہرہ اور حسن و شکل و صورت مراد ہیں. انسان پر کتنی بڑی نعمت ہے, یہ بال دیکھیے انسان کے, انسان کے ہاتھ دیکھیے, یہ چہرہ دیکھیے, یہ ظاہری اللہ جل مجد الکریم کی نعمتیں ہیں. اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, اور فرمایا اور باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. باطنی نعمتوں سے مراد علم, برکات, فاصلہ وغیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نعمت ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے, یعنی تمہیں اے لوگوں اسلام دیا, یہ ظاہر نعمت دے دی. تمہیں قرآن دے دیا, یہ ظاہر نعمت تمہیں عطا فرما دی. اور ساتھ ساتھ فرمایا اور نعمت باطنہ یہ ہے, تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے. دن رات تم گناہ کرتے رہتے ہو لیکن اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے ان گناہوں پر پردے ڈال دیے. میں کہتا ہوں اللہ جل مجد الکریم کی ساری صفتیں بڑی پیاری ہیں, بڑی ترالی ہے, لیکن یہ جو رب جل مجد الکریم کی صفت ہے ستار الایوب ہونا, کہ ہمارے ایک دوسرے کے گناہ جو ہیں وہ چھپا دیے ہیں. اگر ہمارے سب سے گناہ ہو جائے, باپ بیٹے کو بیٹا نہ مانے, بیٹا باپ کو باپ نہ مانے, کوئی کسی کی عزت نہ کرے, یہ عزت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹ سمجھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں. رب نے ہماری کمیوں پر, کوتاہیوں پر, ہمارے گناہوں پر چادر رحمت ڈال دی ہے, اللہ نے کنگ نوازی کر دی, ہمارے گناہ جو ہیں وہ چھپا دیے ہیں. اور گناہ جو ہے اگر نہ چھپاتا چاہتے تو کسی کو اپنی بہن کو بہن کہتا, کوئی بہن اپنے بھائی کو بھائی کہتی, یہ اللہ کا معاف کرم ہے, سب کچھ دیکھتے ہوئے, سب کچھ جانتے ہوئے, یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ اور سب دیکھیے یہ زندہ رہتے ہوئے اللہ یہ نعمت کرتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اسلام میں رہتے ہوئے اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی, کہا اس کو دفن کر دو, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, یہ جیسا بھی ہے, رب جانے اور یہ جانے. اگر گناہوں کا احساس ساری دنیا کے سامنے ہوتا, اللہ نہ کرے کسی کے باپ کے گناہ ہوتے اور وہ مرتا اور ساری دنیا کے سامنے اس کا گناہ ظاہر ہوتا, تو ان بچوں کا کیا حال ہوتا, اس خاندان کا کیا حال ہوتا. اگر دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ مرنے کے بعد چاہے کتنا گناہگار ہے چھپا دیا جائے, اس کی عزت کی جائے. اب قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانے, اور وہ بندہ جانے, یا اللہ کا محبوب جانے. تو میں تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمایا دی, یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے, تمہارا ایک شائع حال نہ کیا اور سزا میں جلدی نہ فرمائی. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ نعمت ظاہرہ درست یہ اعضاء ہے, یہ رب کی نعمت ہے ظاہرہ طور پر, اپنا جسم دیکھیے, رب کی کتنی بڑی نعمت ہے, اتنا پیارا انسان بنا دیا ہے, اتنا پیارا یعنی خوبصورت انسان بنا دیا ہے, اور پھر اس میں صورت ہے اور نعمت باطنا اعتقاد قلبی ہے, تمہیں اچھا عقیدہ دے دیا, اعتقاد قلبی تمہیں عطا کیا, یہ تمہارے باطن کی نعمت ہے. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ نعمت ظاہرہ رزق ہے اور باطنا حسن اخلاق ہے. حسن خلق یہ ہے ظاہرہ نعمت, اور حسن خلق یہ ہے باطنا نعمت, کہ آدمی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے یعنی اخلاق دیکھیے, کسی سے اچھے منہ بولتا نہیں ہے, متکبر ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, گالی گلوئی نکالتا ہے, لیکن اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کر دی, تو باطنی طور پر یہ اس نے اخلاق دے دیا, ظاہر میں بھی خوبصورت, باطن میں بھی خوبصورت. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ احکام شرعیہ کا حلقہ ہونا ہے. یہ اللہ نے دیکھو ہم پر کتنا کرم کیا, پچھلی امتوں کو دیکھیے, گناہ کرتے تھے تو اس کے بعد کتنی یہیں اسی دنیا میں کتنی سزا ہوتی تھی, اور پھر یہ تھا کہ اگر کپڑا کہیں سے یعنی گندا ہو جائے, گندگی لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا, ہمیں کہا دھو لیا جائے. پھر یہ تھا کہ اگر انہوں نے عبادت کرنی ہے تو سوائے گرجے گھر کے, کلیسے کے, مندر کے, وہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے, لیکن جب آتا کہیں آئے تو پوری کی پوری زمین کو یعنی صاف اور پاک کرا دے دیا گیا, جو پورا کہا میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے, جہاں چاہو نماز پڑھو, اس سے تیمم کرو, یہ رب کی کتنی نعمتیں ہیں. اور ظاہری احکام رب نے کتنے آسان کر دیے ہیں, صرف 24 گھنٹے میں 5 نمازیں, سال میں صرف 1 مہینے کے روزے, زندگی میں 1 مرتبہ حج, اور اللہ عطا کرے تو اس میں سے سرکار کتنے آسان کام ہیں. یہ نعمت ظاہرہ کا ہلکا ہونا یہ نعمت ظاہری ہے, اور نعمت باطنا شفاعت ہے, کہ باطنی طور پر تمہیں نعمت دی کہ اگر تمہارے گناہ رہ بھی جائیں نیکی نہ نکل سکو, قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرما دیں گے. یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے. یا پھر نعمت ظاہرہ اسلام کا غلبہ ہے اور دشمن پر فتح یاب ہونا ہے. صحابہ دیکھو ظاہری طور پر تمہیں مکہ فتح کرا دیا, خیبر فتح کرا دیا, اور کہاں تک تمہاری سلطنت کی حدیں چلی گئیں. یہ ظاہری طور پر رب نے تم پر نعمت فرما دی, اور نعمت باطنیہ یہ ہے کہ ملائکہ کائنات کے لیے آنا. یہاں دنیا میں حدیں بڑھ رہی ہیں, وہاں جنت میں حدیں بڑھ رہی ہیں. جہاں دنیا وسیع ہو رہی ہے وہاں جنت وسیع ہو رہی ہے. یہاں تمہارے خون کے قطرے جو ظاہری طور پر گر رہے ہیں پر تمہیں نعمت عطا کی جا رہی ہے. ایک قطرے کے بدلے اللہ تمہیں دیدار عطا فرما رہا ہے. ظاہری طور پر تمہیں دنیاوی فتوحات مل رہی ہیں, اور باطنی طور پر جو ہے وہ جنت میں تمہارے گھر بن رہے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری اتباع ہے, اور نعمت باطنہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. دونوں نعمتیں کس کو عطا کی گئیں؟ کئی وہ ہے جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکات کے قائل نہیں ہیں. کچھ وہ ہے جو ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکات کی تو بڑی تلقین کرتے ہیں, باطنی طور پر محبت رسول جو ہے اس پر کوئی یعنی خاص توجہ نہیں دی جاتی. تو رب نے کہا ظاہری بھی نعمت دی. ظاہری نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنا. اور باطنی نعمت کیا ہے؟ آقا کی سورت پاک پر عمل کرنا. ظاہری نعمت یہ ہے کہ جو آقا دے کر گئے نماز روزہ حج زکات, اس کے ساتھ محبت کرنا. یہ وہ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. نماز آدمی پڑھتا ہے نماز نظر آتی ہے, روزہ رکھتا ہے پتا چلتا ہے, حج کرتا ہے پتا چلتا ہے, لیکن عشق رسول محبت رسول جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہوتا ہے, کسی کو پتا نہیں چلتا. یہ باطنی نعمت ہے. تو جس کے ساتھ ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو تو وہ اصل میں کامل ہوتا ہے. تو کہا ہم نے تمہیں باطنی نعمتیں بھی عطا فرما دی, ہم نے تمہیں ظاہری نعمتیں بھی عطا فرما دی, نماز کے ساتھ محبت کرنا بھی یعنی محبت کر دی, اور روح نماز جو ہے محبت رسول جو ہے وہ بھی تمہیں عطا کر دی, ظاہری شکل اچھی دے دی, اور تمہارے دل بھی خوبصورت بنا دیے, شریعت کی ساری شریعتوں سے خوبصورت بنا دی, اور جو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوبصورت عطا کر دیے, قرآن تمہیں سب کتابوں کا سردار دے دیا. اور اس کا باطن جو ہے قرآن کا سبحان اللہ نورن علی نور ہے. تمہیں ظاہری بھی دی اور تمہیں باطنی بھی دی. کتنی کتابیں ہیں کتنی کیا اثر؟ ظاہر ہی ظاہر ہے, کہانی ہی کہانی ہے, ایک یعنی دنیاوی طور پہ ایک لذت ہی لذت ہے, لیکن حقیقت میں اس کا کیا حاصل کیا ہوگا؟ اور یہ جو میں ناول پڑھ گیا یہ بعد میں کیا ہوگا؟ ابھی سب کہ ساری دنیا کی بعد میں کیا حاصل؟ لیکن قرآن پڑھیے سبحان اللہ, ایک تو ظاہری راستے صاف ہوتے ہیں اور ایک باطنی طور پر ثواب جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ جل مجدور کریم نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرما دی, باطنی نعمتیں بھی عطا فرما دی, دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما دی, اخروی نعمتیں بھی عطا فرما دی. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں نے سے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, وہ جو ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم, کچھ علم ہونے کے بغیر. کتنے لوگ ہیں کچھ علم نہیں ہوتا اور بات کر رہے ہوتے ہیں دینی معاملات میں, ہم اس سے بات تک نہیں آتا اور مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ایک پل بن رہا ہے, بلڈنگ بن رہی ہے, آپ وہاں جا کر اس کو بنانے والوں کو کوئی رائے نہیں دے سکتے. رائے دیں گے تو پوچھیں کہ آپ کے پاس جی اس کی سند ہے, آپ یہ کیا کیوں نہیں یہ رائے دے رہے ہیں؟ تم جانتے کچھ نہیں ہو, تم نے جی کمپنی کچھ نہیں ہے, تو کیوں ہمیں یہ رائے دے رہے ہو کہ آج کمپٹیشن ہو رہا ہو؟ کہیں لوگوں کو کہ یہ آپ ایسے آپریشن کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بھی تیرے پاس کوئی ڈاکٹریٹ کی سند ہے, تو نے ایم بی بی ایس کیا ہے, کوئی کسی قسم کا کام ہو, کسی ایرے گہرے کو کہاں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن دینی معاملات ایسے ہیں جو چاہتا ہے وہ اس پہ جرا کرتا ہے, وہ اس پہ بات کرتا ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی انبیاء اللہ پر اعتراض کر رہا ہے, جس کو اپنے دل رات کا پتا نہیں ہے وہ بھی اللہ کے نیتوں پر اعتراض کر رہا ہے. تو عجیب و غریب معاملہ ہے. رب کے بارے میں بحثیں کی جا رہی ہیں, رب کیا ہے, رب کیوں یہ, رب نے یہ حکم کیوں دے دیا, یہ حکم کیوں نہیں دیا, رب نے یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں نہیں کر دیا. تو رب کہتا ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں. ولا ہدن, نہ تو ان کے پاس کوئی عقل ہے, نہ علم ہے, نہ عقل ہے, نہ ہدایت ہے. ولا کتاب منیر, نہ تو ان کے پاس روشن دلیل ہے, نہ کوئی روشن کتاب ہے. یہ کیوں تم لوگ جو ہو جہل اور نادانی سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ خامخواہ ذات الہی میں سیرت اور لب کشائی کرنا یہ نہایت بے جا اور گمراہی ہے. ویسے تو یہ آیت کریمہ نظر بن حارث اور عبید بن خلف وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی, باوجود بے علم و جاہل ہونے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑا کیا کرتے تھے. تو رب جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ جل مجید الکریم کے بارے میں خواہ خواہ بغیر علم, بغیر حقیقت, بغیر عقل اور بغیر کسی روشن سند کے گفتگو کرتے ہیں. واحضہ کی لحمت متابع, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, آلو تو کہتے ہیں تابع ہو, ہم تو اتباع کریں گے, ہم تو پیروی کریں گے, ہم تو مانیں گے. ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہمارے باپ دادے عمل کرتے رہے. ہمیں قرآن کی, ہمیں حدیث کی, ہمیں کتب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا دیکھا ہے. اب یہ ہے کفار کی بات, یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے والدین گمراہ تھے. اگر وہ کہیں کہ ہم والدین کی جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے رسم و رواج ہم وہی کریں گے تو یہ گمراہ ہی ہے. لیکن اگر ابو بکر صدیق کے اولاد کہے کہ ہم باپ کا عمل کریں گے تو وہ ہدایت ہوگی. صحابہ کی علاقے میں کہیں کہ جس پر ہمارے والدین کرے ہم خود پر جمع کریں گے تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی. تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا. حوالہ کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا حضرت سے شیطان ان کو عذاب قبر کی طرف بلاتا ہو؟ جب بھی وہ اپنے باپ دادا کی ہی جو ہے وہ کتے مار کریں گے, جبکہ شیطان جو ہے ان کو عذاب کی طرف بلا رہا ہے. ان کے باپ کو جہنم میں گئے, کافر تھے, بے ایمان تھے, مشرک تھے, تو ان کو بھی جہنم کی طرف شیطان بلا رہا ہے. تو تب بھی یہ کیا اپنے باپ دادا کی ہی پر یعنی پیروی کریں گے؟ ممن یسلم وجہہ, اور جو اپنا منہ اپنا چہرہ اللہ اللہ کی طرف جھکا دے, دین خالق اس کے لیے قبول کر لے, اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے, اپنے کام اس پر تصویر کرے, اسی پر بھروسہ کرے, وہ محسن ہو نیکو کار, کم سکا بالکل اس کا تو اس نے مضبوط گرا تھام لی. ایسا آدمی جو سلمان ہو, جو کلمہ توحید پڑھے, نیک ہو, تو رب نے کہا اس نے ایسی رسی پکڑ لی کہ وہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی, اٹھ نہیں سکتی, تو آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے ایک یعنی قرآن کو پکڑ لیا, صاحب قرآن کو پکڑ لیا, اس کے ہاتھ میں صحابہ کی محبت آ گئی, اہل بیت کا طریقہ آ گیا. تو یہ ایسا ہے کہ یہ جو ان کا دامن پکڑتا ہے پھر وہ دامن چھڑاتے نہیں ہیں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, مگر اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا. اللہ جل مجد الکریم کی طرف ہی ہر کام جانا ہے اور وہی جا کر ہر کام کا حساب ہونا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, اے میرے محبوب, جب کوئی کافر کفر کرے تو اے پیارے آقا تم غم نہ کھایا کرو, اے محبوب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے مخلوق خداوندی کے ساتھ کہ جب کوئی انکار کرتا تو اس لیے پریشان نہ ہوتے کہ اس نے میری ذات کے ساتھ یہ کیا, اس لیے پریشان ہو جاتے کہ یہ کفر کر کے جنت چلا جائے گا, یہ جلے گا, یہ سمجھ نہیں رہا, پریشان ہو جاتے. جیسا کئی مرتبہ میں نے کبھی سن کی کہ جنازہ گزرا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے, جب روئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا جو کافر تھا آپ کیوں اس کو دیکھ کے رونے لگے, کیونکہ مسلمان کا جنازہ تو تھا نہیں, یہ تو کافر کا جنازہ تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ اے عمر یہ کفر میں مر گیا اور یہ جہنم میں چلا گیا, میں اس تک پہنچ نہیں سکا, میں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکا, میں پکڑنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو, میں جہنم سے گرنے سے پکڑنا چاہتا ہوں, لیکن یہ آدمی میرے پہنچنے سے پہلے چلا گیا, یہ کفر کر کے چلا گیا, جہنم چلا گیا, یہ تو میں رو رہا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ جل مجد و کریم کو خود لینا پڑا کہ آئے میرے محبوب جاتے ہیں جنم میں جائیں کفر کرتے ہیں کریں, تو کیوں غم کرتا ہے؟ سبحان اللہ, کیا محبت کہ آقا کریم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو رب تسلی دیتا ہے, میرے محبوب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ خبیث جاتے ہیں تو جانے دو ان کو جہنم میں, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, الہی میں مر جیو ہوں, ہماری طرف انسان میں لوٹنا ہے, ہم انہیں بتا دیں گے ہمیں جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے, ہم ان کے عمال کی سزا دیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے, محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ جل مجدہ کریم جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, دلوں کی باتیں جانتا ہے, جو سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے, نمت ہو ہم کلیلن, انہیں برتنے کو کچھ دیں گے, یعنی دنیاوی طور پر تھوڑی سی مہلت انہیں دیں گے, دنیا کے خوب یہ مزے اٹھائیں گے, دنیاوی دولت دے دی جائے گی, اولاد دے دی جائے گی, حسن و جمال دے دیا جائے گا, عزت و آبرو دے دی جائے گی, لیکن بعد میں کیا ہوگا, برتن تھوڑی دیر, ثم نبتراهم, فرمایا عذابٍ غلیظ, فرمایا کہ انہیں بےبا کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے آخرت میں, اور دولت کے عذاب سے وہ رہائی نہ پائیں گے. آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے, جو ساری دنیا کے لیے بھاگتا ہے, آج اس کے سامنے کوئی اس کی مدد کرنے والا تیار نہیں ہے, بڑا خاندان سامنے ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اتنا بے بس ہے کہ آج بیٹے سے گفتگو نہیں کر سکتا, اتنا بے بس ہے کہ آج کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا, کسی کے کام کسی کی بات سن کر اس کو تسلی نہیں دے سکتا, اور کوئی تسلی دے تو وہ اس کو اس تسلی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, وقت کا حاکم ہو, اتنا بڑا آدمی ہو, لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے بے بسی کی, کیا ساری دنیا سامنے رو رہی ہے, بیٹے رو رہے ہیں, بیٹیاں رو رہی ہیں, عزیز و اقربا رو رہے ہیں, کسی کو چپ نہیں کرا سکتا, آنکھ کھلی ہوئی ہیں, دیکھ رہا ہے, لوگوں کی آوازیں سن رہا ہے, لیکن آج اتنا بےبس ہو گیا کہ کوئی آدمی جو ہے اس کے نہ کام آ سکتا ہے, نہ وہ کسی کے کام آ سکتا ہے, اور پھر رب کہتا ہے سخت عذاب کی طرف ہم اس کو جو ہے بےبس کر کے لے جائیں گے, بھلا ان سالتا ہوں, اور اے میرے محبوب اگر تم ان کافروں سے مشرکوں سے پوچھو من خلق السماوات والارض, کس نے بنایا آسمان و زمین, لا یقولن اللہ, تو سب کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں, کافروں سے بھی پوچھئے کیا کہیں گے, ان کا بنانے والا کون ہے, اللہ ہے, قل الحمد للہ, فرماؤ سب خوبیاں اللہ ہوگی, اللہ ہی کو ہے, جو مشرق ہیں وہ بھی رب کی شانوں کو مانتے ہیں, تو ساری تعریفیں ساری حمد ساری خوبیاں اکثر جو ہے وہ یعنی جانتے نہیں ہیں, اکثر جو ہیں وہ بے علم ہیں, ظاہر ہیں, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, وللہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, ہر اس کے مملوک مخلوق اور بندے ہیں, تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے, ان اللہ حکیم, بے شک اللہ ہی ہے بے نیاز اور سب خوبیوں سراہا, ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں جتنے پیڑ ہیں سب کی سب کرنے پڑ جائیں, والبحر یمدہ من بعدہ, اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائیں, من بعد بھائی مدو ون باہروں, اور باہر جو ہے سمندر جو ہے سیاہی بن جائے, جب ہو اس کی مدد چاہیے, اس کے بعد سب آتو اب ہو رہے, سات سمندر اور آ جائیں, یعنی جتنے دنیا کے رخت ہیں سب کاٹ کر ان کی کلمے بنا مل جائیں, سمندر جتنے اب پانی ہیں ساری کی ساری سیاہی بن جائے, اس کے بعد سات سمندر اور آئے جائیں اور پھر ان سات سمندروں کا پانی بھی سیاہ ہی بن جائے، پھر یہ ساری کائنات لکھنے لگے اور یہ ساری زمین اور آسمان جو ہیں یہ کاغذ بن جائیں، رب کی تاریخیں لکھنے لگیں، رب کی شانیں لکھنے لگیں، تو رب کہتا ہے ما نافذت کلمات اللہ، اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہاں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ تم میرے فوجی شان میں اللہ نے یہ نبی کو اللہ کے برابر کر دیا. ارے بھائی، اللہ کی شانیں جو ہیں یہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے رب کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. رب کی شانیں، اللہ جل مجد و کریم کی شانیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حد و شمار میں آ ہی نہیں سکتی. معلومات الہیہ غیر اتنا ہی ہے جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ میں طیبہ تشریف لائے تو یہود کے علماء و احبار نے آپ کی خدمت میں حضرت اگر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی تمہیں تو تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف اپنی قوم؟ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ساری قصے کے سارے لوگ مراد ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں ہمیں قرآن دی گئی اور اس میں ہر شے کا علم ہے، تو حضور نے ارشاد ہے ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے. آپ کو لوگ جو کہتے ہیں جی تم کہتے ہو نبی کو حقیقت کا علم ہے، تو یہ تو رب کے برابر ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا. تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم بھی اللہ جل مجد الکریم کے علم کے سامنے قلیل بلکہ اٹل ہے، اس لیے اگر انبیاء کو یا بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا یا کلی علم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کا علم جو ہے وہ اللہ کے برابر ہو گیا. نہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ بے انتہا ہے، اس کی انتہا نہیں، وہ غیر متناہی ہے. آقا کے علم کو کلی کہیں تب بھی کوئی نہ کوئی اول ہوگا، کوئی نہ کوئی آخر ہوگا، اس کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی. رب کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہ محبوب نے ارشاد تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ. انہوں نے کہا آپ یہ کیسے خیال فرماتے ہیں کہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر کی دی گئی. قرآن میں آتا ہے نونی الحکمہ فقد اوتیا خیر کثیرا. تو یہودیوں نے کہا تو تمہارا قول تو خود کہہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو علم قلیل اور خیر کثیر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس لحاظ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، لیکن ایک اور یہ بھی ہے کہ یہود نے قریش سے کہا تھا کہ تم جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو. ایک اور یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور جو کچھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے ہیں یعنی قریب تمام ہو جائے گا، پھر قصہ ختم. اس پر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، اگر ساری یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، یہ سارے درخت گھنے بن جائیں، یہ سارا آسمان و زمین یہ یعنی صفحات بن جائیں، ورق بن جائیں، ساری دنیا کی مخلوق جو ہے وہ اس پر لکھنا شروع کر دے، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، یہ درختوں کی کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں، زمین و آسمان کی بساتیں جو ہیں وہ بن جائیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم کی شانیں ختم نہ ہوں. کون ہے جو اللہ جل مجد الکریم کی شانیں جو ہے ان کو پورا کر سکتا ہے اور ان کو بیان کر سکتا ہے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی شانوں کو پورا کر سکے یا اللہ کی شانوں کے برابر کسی کی شان بیان کر سکے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم عزت والا ہے، حکمت والا ہے. وما خلقكم ولا ما سكم الا كنفس واحده، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں قیامت کے دن اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا اٹھانا. یہ نہیں ہے کہ جی مخلوق بہت ساری ہو گئی، حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کتنی مخلوق ہے، کہاں چلی گئی؟ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کون آیا تھا کون گیا، کتنے آئے تھے کتنے گئے، کہاں آئے تھے کہاں گئے، کچھ سمجھ نہیں. لیکن کیا قیامت کے روز اللہ کو یہ سارے یاد رہیں گے، اللہ سب کو اٹھائے گا. رب کہتا ہے یہ ایک ہو یا دس کروڑ ہوں یا دس ارب ہوں یا غیر کسی گنتی کے ہو جائیں، پھر بھی میں سب کو اٹھانا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا ایک کو اٹھانا ہے، سب کو بنانا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا ایک کو بنانا ہے. کہ میں نے تو صرف یہ کہہ دینا ہے کن ہو جا، ہو جائے گی، میں کہوں گا اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اب جتنے لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک مرے ہوں گے، وہ کہیں بھی ہو لا شہ ہو چکے ہوں، اسی وقت وہ زمین سے انسان بن کر کھڑے ہو جائے. جب رب کہے گا مر جاؤ، ساری دنیا مر جائے گی. جب رب کہے گا زندہ ہو جاؤ، ساری دنیا زندہ ہو جائے گی. ایک کے لیے بھی یہی ہے اور کروڑوں اربوں کے لیے بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اتنے جیسے مرے ہیں اگر زندہ کیے جائیں گے تو اتنی دیر پھر لگے گی. ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، اس سے بھی پہلے اللہ کا حکم ہو جائے گا کھڑے ہو جاؤ، ساری کائنات کھڑی ہو جائے گی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا سب کا پیدا ہونا، تمہارا سب کا قیامت کے دن کھڑے ہونا، قیامت میں اٹھانا ایسے ہی ہے جیسا صرف ایک آدمی کو کھڑا کرنا ہے. اس پر کچھ دشوار نہیں ہے، اس پر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو مر چکی اس کو بھی دیکھتا ہے، جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو قیامت تک آئے گی اس کو بھی دیکھتا ہے، جو قیامت کے بعد آئے گی اس کو بھی دیکھتا ہے. وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے. جو آواز پیدا ہو چکی اس کو بھی سنتا ہے، جو ہو رہی اس کو بھی سنتا ہے، جو ہوگی اس کو بھی سنتا ہے. اللہ کی کوئی صفت کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم کی کوئی صفت حادث نہیں ہے، وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے، اس کی ہر صفت قدیم ہے. وہ بہت اگلا کی طرح نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ انسانوں نے کیا کام کرنے ہیں. جب انسان کرتے ہیں تو اللہ کو پتا چلتا ہے. محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عجیب و غریب قسم کی بکواس ہے کہ رب کے بارے میں ایسی بات. اور تفسیر درجۃ الحیران میں مولوی حسین علی باب بچھرا نے، یہ مولوی غلام اللہ پنڈوی اور سر اللہ جکھری وغیرہ کا پیر اور استاد ہے، اس نے درجۃ الحیران میں لکھا کہ اللہ کو پتا نہیں ہوتا کہ رب نے یعنی بندوں نے کیا کرنا ہے. جب بندے کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے. آج تک نبی کے علم میں اعتراض تھا، اب رب کے علم میں بھی اعتراض ہونے لگا. پھر رب کو بھی معاذ اللہ پتا نہیں ہے. رب کہتا ہے ان اللہ سمیع و بصیر، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تو یہ نہیں دیکھتا یعنی رات میں دن داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کبھی دن اور کبھی رات، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات کا حصہ دن میں چلا جاتا ہے، کبھی دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے. اور ادھر رات جا رہی ہے، ادھر اس میں سے دن پھوٹ نکلتا ہے، اور ادھر دن جا رہا ہے، اسی میں سے رات نکل آتی ہے. اللہ جل مجد الکریم کی کتنی بڑی الحمدللہ رب العالمین جو ہے شان ہے. وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو مسخر کر دیا. یجری الی اجل مسمی، ہر مقرر معیار تک چلتا ہے. سورج ہے کہ سارا سال چل رہا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، اپنی بس نہ تبدیلی کرتا ہے، ایک وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. چاند ہے کہ وہ پورا مہینہ چلتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر بڑے سے پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو اتنی اتنی بڑی چیزیں تو اللہ جل مجد الکریم کیا احکام مانتی ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی تفصیل آپ کے احکام مانے ہیں. اتنے اتنے بڑی چیزیں، چاند سورج رب کے حکم پر چل رہے ہیں، جیسے حکم پر کر دیا. وہ ان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری ساری کی ساری کرتوتوں کو اللہ جل مجد الکریم جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. اللہ جل وعلا حق ہے، اسی کی بات حق ہے. وہی ان اشیاء مذکورہ پر قادر ہے تو وہی مستحق حق ہوا. وَأَنَّمَا يَكُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں سب باطل ہے، سب مٹنے والا ہے، سب باقی ہے. اللہ صرف باقی ہے. بِنِعْمَتِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ، اور بے شک اللہ بلند ہے، بڑائی والا ہے، اللہ تعالی ہے، اللہ بہت بلند ہے، اللہ کبیر ہے بلکہ اکبر ہے. ساری بلندیاں حقیقی، مجازی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی بلندی رب سنی جتنا جلال ہو وہ اما نوال ہو کے لیے ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے؟ اللہ بنعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت اور اس کے احسان کے ساتھ. لیکن وہ اپنی نشانیاں دکھا دے، عجائب قدرت دکھا دے، لوہا اور لکڑی پانی پر چل رہا ہے تو یہ رب کی قدرت ہے. تو رب کہتا کہ تمہیں اپنی نشانیاں کچھ دکھائے، آیت لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. جو بلاؤں پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو. صبر و شکر دونوں صفتیں ہیں مومن کی. اللہ عطا کرتا ہے تو رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے. کرتا ہے ان سب چیزوں میں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر ادا کرنے والوں کے لیے رب کی بڑی نعمتیں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان پر کوئی افتاد آ پڑتی ہے، کوئی موج پہاڑوں کی طرح بہت بڑا، یا تو وہ سمندر میں جا رہا ہے تو آگے سے لہر تھی بہت بڑی، موج آئی بہت بڑی، سمجھا کہ اب ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا. یا دنیا میں چل رہا ہے تو اتنی بڑی مصیبت آئی کہ جیسے پہاڑ گرتا ہے، تو دعا اللہ مخلصین، تو اللہ کو پکارتے ہیں لہ الدین خالص، باری تعالیٰ تو ہی ہے، باری تعالیٰ کرم نوازی کرنا، مہربانی کرنا. فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں تو کوئی تو اعتدال پر رہتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ بعد میں اپنے جو وعدہ کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں، مصیبت آ گئی، اے اللہ اگر تو نے کرم کیا تو میں قربانی کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے رات تیری راہ میں صدقہ کروں گا. کچھ وہ ہیں جو بعد میں جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر مقتصد قائم رہتے ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ وہ ہے کہ پہلے تو منتیں مانتے ہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے تو بات سے بھول گیا کہ اصل میں یہ نازل ہو تو ہوئی کہ جب اکرمہ بن ابی جہل دوڑ گیا، جب ہوئی یعنی فتح مکہ ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل فرار ہو گئے، مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس جنگل میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس بستی میں، کہ مسلمانوں کے نبی کو پتا چل گیا تو چھوڑیں گے نہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں. اب وہ ایک سمندر میں چلے، جب سمندر میں دریا میں گئے تو کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگی، طوفان آ گیا. تو اکرمہ کہنے لگا کہ اب اگر باری تعالیٰ تو نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو میں یقیناً تیرے نبی کی غلامی اختیار کر لوں گا. ملاح نے کشتی واپس کو چلائی تو دیکھا کہ کنارے پر ایک عورت اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اوپر کر کے ہلا رہی ہے، دور سے دیکھا اور وہ دوپٹہ پہچان گئے کہ یہ میری بیوی کا دوپٹہ ہے. واپس آئے، ان کی زوجہ محترمہ کنارے پر کھڑی تھی، ابو عکرمہ بن ابو جہل پریشانی کی حالت میں کنارے پہ اترا تو آپ کی توجہ محترمہ نے کہا کہ عکرمہ خواہ مخواہ بھاگ رہا ہے، اللہ کے پیار محبوب تو واقعی رحمت اللہ العالمین ہے، انہوں نے سارے مکے والوں کو انہوں نے معاف کر دیا۔ عکرمہ کے کان جو تھے وہ اس بات کو سن کر تصدیق نہیں کر رہا تھا دل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مکے والوں نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مکے والوں نے تو جو کچھ ہو سکا تھا کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا؟ کبھی نے کہا نہیں کسی سے بدلہ نہیں، اچھا تو ان کے یعنی مال منال اور ان کے گھر بار کا کیا ہوا، سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، ابو سفیان کا کیا بنا؟ کہا ابو سفیان کو تو آقا نے فرما دیا اگر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ اس کو ویسے ہی امان ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا دشمن اور اس کے ساتھ یہ کرم نوازی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ تو ان کی بیوی نے کہا کیا عکرمہ تو ایک مرتبہ چل تو صحیح، تو نبی اکرم کو دیکھ تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمندر کی تو بیانی تو دیکھی، لیکن آقا کریم کی رحمت کی تو بیانی ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح، تو مکے میں میرے ساتھ چل تو صحیح، میں تیری ایمان میں تجھے اپنی ایمان میں لیتی ہوں۔ ایک عورت ہو کر کسی کی ایمان لے رہی ہے، تجھے پتا ہے میں سب سے بڑے دشمن رسول کا بیٹا ہوں، تجھے پتا ہے میں نے کتنے مسلمان جو ہیں ان کو قتل کیا ہے، تیرے کہنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم کیا تیرے کہنے پہ مجھے معاف کر دے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلے میں اس کے یہ خیالات تھے، لیکن اس کی عورت نے اس کی بیوی نے کہا ہاں یہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اگر میں تیری یعنی زانے بانتی ہوں تو میں جو کہوں گی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو مان جائیں۔ حیران پریشان ہوا اور جو سمندر نے وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہا کہ چلو میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں۔ جب آقا کریم کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے پیش ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا کہ میں نبی جا مسلمان ہوئے، اور پھر عرض کی آقا جتنے میں کفر میں رہ کے اسلام کے خلاف تھا، جتنا میں اسلام کے خلاف لڑا، اب میں اسلام کے حق میں کفار کے ساتھ ایسے ہی لڑوں گا، اس سے زیادہ لڑوں گا۔ اور پھر ساری عمر حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں رہے اور جہاد کرتے رہے۔ سر آپ کہتا ہے کئی تو وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں منت مانتے ہیں تو اس پر پھر اعتدال پر رہتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، اور نہ انکار کرے میری آیتوں سے مگر بڑا بے وفا ناشکرا۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد الکریم کی اتنی پیاری یعنی آیتیں، اتنے پیارے احکام، کون انکار کر سکتا ہے؟ وہی انکار کرے گا نا رب کی آیتوں کا جو بڑا ناشکرا ہوگا، وہی انکار کرے گا نا رب کی آیتوں کا جو بڑا ہی بے وفا ہوگا۔ اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں برکتیں کرم نوازیاں انسان پر اتنی ہے کہ اس کی توحید سے کون انکار کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کون شرکت کر سکتا ہے؟ جو اللہ جل مجد الکریم اتنا اگر تھوڑی سی وفا ہو، دن رات رب کا کھاتا ہے، رب کی زمین پر رہتا ہے، رب کی نعمتوں سے فائدہ مند اور متمتع ہوتا ہے، رب کی بارش برستی ہے، رب کی زمین سے کونپلیں اگتی ہیں، اس کا پھل اس کی روٹی اگتی ہے، تو کسی تھوڑی سی وفادار ہو تھوڑا سا آدمی، تو کیا رب کی مخالفت کرے گا؟ رب کی آیتوں کو جھٹلائے گا؟ رب کی توحید کو چھوڑے گا؟ رب کے برابر کسی کو کھڑا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بے وفا آدمی وہ ہے جو رب کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، سب سے بڑا ناشکرا آدمی وہ ہے جو اللہ جل مجد الکریم کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ رب کی آیتوں کا انکار کرنے والا، رب کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے والا، رب کی توحید کے ساتھ مذاق کرنے والا سب سے بڑا ناشکرا ہے، سب سے بڑا بے وفا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں رب سے ڈرا کرو، رب کا خوف کیا کرو اور اپنے رب کا تقویٰ استعمال کرو اور کرو بخش چومن تو ایسے دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے، قیامت کے روز کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی تعالیٰ میرا یہ بڑا اکلوتا بیٹا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا خوبصورت بیٹا تھا، میں اس کی سواری کر رہا ہوں. اپنے آپ میں ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رب جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے فرار ہو جائے گا، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، دوست دوست سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، عزیز و اقربا عزیز و اقربا سے، سب چھوڑ جائیں گے، نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. باپ جہاں اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک میرے آقا ہی تو ہوں گے جو امتی امتی پکار رہے ہوں گے. جہاں باپ اکلوتے کو چھوڑ دے گا، جہاں ماں اپنے سارے کو چھوڑ دے گی، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پیالہ لیے ہوئے ہمیں پکار رہے ہوں گے، او میرے گناہگار امتیوں، آؤ پیاسے ہو تو پانی پی لو، آؤ اگر تمہیں کوئی سایہ ہی مل رہا تو میری رحمت کے سائے میں ٹھہر جاؤ، آؤ آج میرے پاس آ جاؤ. آقا حدیث میں جیسا بخاری کی حدیث میں آتا ہے، آقا اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بلا رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، آنا لہا آنا لہا، اے میرے امتیوں کہاں چلے گئے؟ رب نے آج کے دن کے لیے تو مجھے ہی پیدا کیا ہے، مجھے ہی صرف سفارش کے لیے اور شفاعت کے لیے چنا ہے. تو کہتا ہے چلو اس دن سے روکو کہ جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود ہوا جا بن ان والد والد ہی شیا، اور وہ بیٹا جو بڑا کاروباری بیٹا ہو، دنیا میں بڑی کمائی کرتا ہو، دنیا میں ایک مہینے میں یعنی بلڈنگ بنا کر باپ کے سپرد کر دیتا ہو. کہتے ہیں نا برابری فلاں کا بیٹا بڑا اچھا نکلا ہے، کیا بات ہے، بیٹے کی بڑا کاروباری ہے، بڑا عقل مند ہے. رب نے کہا کتنا ہی عقل مند، کتنا ہی کام کار، کتنا ہی کاروباری بیٹا ہو، لیکن قیامت کی روز کام نہیں آئے گا. قیامت کے روز اپنے باپ کے سامنے یا آڑ نہیں بن سکے گا. ہاں ہاں اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، ہاں ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو گیا تو وہ اپنے والدین کے لیے آر بن جائے گا. نیک آدمی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچے جو والدین سے بچھڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، آقا نے فرمایا نا کہ کون ہے نکھترہ ہو جو بے بلاد ہو، ان کی ارسلہ جس کے گھر بیٹی بیٹا پیدا نہیں ہوا، وہی پوترا نکھترہ ہے، وہی تو لا ولد ہے، وہی تو اب طرح ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں، وہ لا ولد ہے جس کا بیٹا بچپنے میں فوت کوئی نہ ہوا ہو، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، یاد کرو یہ جنت کی دیواروں پر بیٹھے ہوں گے، جب ان کے ماں باپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ پکاریں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے والدین ہیں. تو رب چھوٹے بچے کی سفارش کرے گا، اور جنازے میں ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم اجعل حولنا شافعا و مشفعا، باری تعالیٰ اس کو شافع بنا دے، مشفع بنا دے، اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، باری تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا، اور اس کی سفارش کو قبول کرنے والا بنا دے. نہ تو یہاں یہ کہ ہر والدین چھوڑ جائے گا، نہ یہاں یہ ہر والدین کام آئے گا. بے ایمان، بدعقیدہ، کافر، مشرک، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی اپنے کام، ہاں مومن کام آئیں گے، مومن کام آئیں گے، اللہ کے ولی کام آئیں گے، شہید کام آئیں گے، حفاظ کرام کام آئیں گے، انبیاء کام آئیں گے، صدیقین کام آئیں گے، صحابہ کام آئیں گے، اور کوئی کام نہیں آئے گا. تو اپنی اولاد پر ناز کرنے والوں، ناز کرنے والوں، اپنے والدین کے بڑے ہونے پر ناز کرنے والوں کہ میرے پاس، میرے باپ کے پاس بڑی دولت ہے، مجھے نمازوں روزوں سے کیا، میں دین کو کیا کروں، یہ سارے کے سارے کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا. آج تو کہہ سکتے ہو کہ میرا بیٹا بڑا کاروبار کرنے والا ہے، میرا بیٹا بڑا امیر ہے، کہیں کوئی مسئلہ بن گیا تو بیٹا پہنچ جائے گا، باپ پہنچ جائے گا. لیکن اس کے بعد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، والدین کے پاس جائے گا میری ایک نیکی کم ہو گئی، ایک نیکی کم ہو گئی میری، اگر ایک نیکی والدین مجھے دے دو تو میں یعنی آج بخشا جاؤں، والدین کہیں گے کہ نہیں آج نہیں ہوں گے، آج میں تمہیں نہیں دے سکتا، ایک نیکی نہیں دے سکتا، وہ پھر اولاد کے پاس جائے گا وہ بھی نہیں دیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر سارے نبی شفاعت کریں گے، پھر شہید شفاعت کریں گے، پھر اولیاء شفاعت کریں گے، پھر حفاظ اکرام شفاعت کریں گے، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر سارے شفاعت کریں گے. جب تک میرے آقا سجدہ نہیں کریں گے کوئی کسی یعنی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو یعنی جب آقا یہ دروازہ کھول دیں گے پھر ہر ایک آدمی کو اجازت ہوگی اور علماء حق کو اجازت ہوگی، حافظ قرآن اپنے ساتھ پشتوں کو ساتھ لے کر جا سکے گا، شہید جو ہے اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے جا سکے گا. لیکن یاد رکھو اللہ ہے حق پر، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا دن ضرور آنا ہے، بس و حساب و جزا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. لوگوں سن لو، فلاح غرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند دن کی عیاشی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند دن کی دولت مندی، چند دن کی جوانی اور حسن و جمال اور یہ چند دن کی افسری تم کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا اب دنیا خادرت و حلوہ، کہا یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، کہیں یہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کی رنگینی، دنیا کی سرسبزی کہیں دھوکے میں ڈال دے. نہ جانا رب کی عبادت کو بھول نہ جانا، لوگو رب کے بڑے سچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ جل مجد الکریم کے وعدوں کو بھول جاؤ اور دنیاوی زندگی کا دیکھ جاؤ، دنیاوی زندگی پر بس بھولے جاؤ اور رب اور رب کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جاؤ، قرآن و سنت کو بھول جاؤ. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے. یاد رکھو تم بلّہ ضرور شہدان تکبر ضرور رب سے دور نہ لے جائے، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے شیطان تمہیں تمہارے رب کے. رب بڑا رحیم و کریم، رب بڑا رحیم و کریم ہے، یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کے بارے میں تو غلط عقیدہ نہ تمہیں بنانے پر مجبور کر دے. اللہ جل مجد کریم رحیم و کریم ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اپنے انبیاء سے پیار کرتا ہے، اس کے نبی تمہارے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو یہ دنیاوی زندگی، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی مال و منال، یہ اولاد، یہ یعنی بڑے بڑے عہدے، یہ بڑی بڑی زمینیں، یہ بڑے بڑے دکانیں اور کارخانے تمہیں کہیں غلطی میں نہ، دھوکے میں نہ ڈال دیں. نہ یہ صدا ہمیشہ رہیں گی، نہ تم صدا ہمیشہ رہو گے. آخر اللہ جل مجد الکریم کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، تو جب حضور اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے تو پھر کیوں تم یعنی آج اللہ کو بھول کر بیٹھ گئے. آگے کی آیت کریمہ جو ہے یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے، اور آج کل چونکہ اس پر بہت بوجھ ہوتی ہے، اس میں وہ علوم خمسہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ بارش کو نازل کرتا ہے، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کل کیا ہوگا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ زمین میں مرے گا، بے شک اللہ علم والا خبر دینے والا ہے. اس آیت کریمہ پر چونکہ کافی جو ہے وہ لہجے ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے غلط مطلب اخذ کر کے تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی عیسائی کئی یہودی جو ہیں وہ بھی ایسی آیتیں پڑھ کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں، اور ہمارا الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے تمہارا قرآن سچا یا ہمارا الٹرا ساؤنڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت یہودی عیسائی اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت بد عقیدہ ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ تعالی جاہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ علوم خمسہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علوم خمسہ کو اللہ کی عطا سے جاننا، اس پر انشاءاللہ کل تفصیل روشنی ڈالی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الا البلاغ المبین ایک ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ناشی، پھر سوال و جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.